muombe khairi za ulimwengu na muombe Mola wako khairi za akhirah. Li hadithi ya Abi Huraira tana, hilo ni kwa hadithi ya Abi Huraira aliposema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu wa aina tatu hayarejeshwi maombi yao. Thalathatun, watu wa aina tatu, la turaddu da'watuhum, hayarejeshwi maombi yao. Wakiomba hawa wanakubaliwa na Allah. Tume akasema al-imamu al-adil, mtawala muadilifu. Al-imamu hapa ni al-wali, ni mtawala, amirul mu'minin, au mtu aliyekaimishwa madaraka na amirul mu'minin, kama wale umarau al-bilad, umarau al-bilad, viongozi wa miji wale ambao wanafanya kazi chini ya mtawala. Al-imamu al-adilu, mtawala muadilifu, dua yake ni makbuli. Wasaimu hatta yuftira, na mfungaji mpaka afungulie, mpaka afuturu. Mwenye kufunga ana fursa ya dua, kwa hivyo usichezee nafasi hii, itumie fursa hii. Wakati wote muombe Allah dua, kabla ya sala za faradhi na baada ya sala za faradhi na baada ya sala za sunna na nyakati zote muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Pana baadhi ya watu ni wasusuavu, wallahi huwezi ukamuona hata siku moja amenyanyua mikono akiomba dua, sio akiwa na watu wala akiwa peke yake. Kumkuta kanyanyua mikono yake yatadharra, ananyenyekea na kugaragara akimdhalilikia Mola wake, na pengine jicho lake likitoa machozi katika dua. Bwana, Waislamu hawako hivyo kabisa, hawaombi dua. Sasa mfungaji atumie fursa, na hasa nyinyi wanawake. Mtu wa pili ni huyo ambaye dua yake haikataliwi. Wa da'watul madhlumi, na da'wa kwa maana dua ya mwenye kudhulumiwa. Wa da'watu almadhlumi, na dua ya mwenye kudhulumiwa, maombi na maombi yenye kudhulumiwa ni mazito zaidi. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, tuhmalu ala alghamami, yanabebwa juu ya mawingu. Tuhmalu ala alghamam, yanabebwa juu ya mawingu. Bimaana almadhlumu anapoomba dua yake inanyanyuliwa kupelekwa katika mawingu. Tuhmalu ala alghamam, inabebwa hiyo dua ya mwenye kudhulumiwa juu ya mawingu, yapelekwa juu. Watuftahu laha abwabu samawat, na inafunguliwa kwa ajili ya dua hiyo milango ya mbingu. Watuftahu laha abwabu samawat, na inafunguliwa kwa ajili ya dua hiyo, ay da'wati almadhlum, na inafunguliwa kwa ajili ya dua hiyo, abwabu samawat, milango ya mbingu. Wa yaqulu ar-rabb azza wa jall, na anasema Mola mlezi mwenye ushindi na utukufu, wa izzati, Allah anaapia utukufu wake. Wa izzati, na apa kwa utukufu wangu. Wa izzati, na apa kwa utukufu wangu. La ansurannak, wallahi nitakunusuru wewe, ayuhal madhulum, ewe ambaye umedhulumiwa. Wa izzati, na apa kwa utukufu wangu. La ansurannak, wallahi nitakunusuru wewe. Walau ba'da hin, hata kama ni baada ya muda. Walau ba'da hin, hata kama ni baada ya muda, hata kama ni baada ya kidogo, nitakutetea tu na kukunusuru. Huyo ndio mwenye kudhulumiwa anavotetewa na Allah. Rawahu Ahmad. Wa min dhalika, udhi'illaha wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, yani ya kuomba dua. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo katika kuomba dua, anasema hapa sheikh akimwambia mwanamke, ud'i Allah, muombe Allah, ayunajiaki minan nar, akuokoe wewe mwanamke kutokana na moto. Ayunajiaki minan nar, akuokoe wewe mwanamke kutokana na moto. Wayudkhilaki aljanna, na akuingize wewe janna. Naam, dua kubwa hii ya kuomba sisi Waislamu wanaume na wanawake ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuokoe na moto wa jahannam na atuingize sisi katika janna. Ha, harfu ha, anasema shekhe wetu hapa, tasahari wala tatruki sahura. Tasahari, kula daku e mwanamke, kula daku bwana. Wala tatruki sahura, na wala usiwache e mwanamke kula daku. Daku ni ibada jamani, tusiache kula daku. Wengine hujitia ni vijikhalat, eti vya ogopa mwili, mimi siwezi kula usiku. Kula daku ni ibada hiyo, sijazoea kula usiku. Ah, ujaambiwa kwamba ni kande hilo, kwamba ukaya ushindilie. Daku ni ibada. Amka kunywa maji, amka tafuna tende tatu tano, kama una maziwa kunywa, ni jambo la ibada. Pana watu wanaacha daku kwa lugha za kimtaani mtaani tu, mimi kula usiku, ah, subutu, siwezi kula usiku mimi. Yani kuamka usingizini na kuanza kula, mimi siwezi. Aona kwamba wenye kula daku ni waroho. La, ile ni ibada. Na pia sio lazima daku mtu wale kitu kidogo, inafaa kula kitu kidogo, lakini mwenye kuweza kula, unakula sana pia. Kama kuna mtu anaweza kuamka kapiga ubwabwa wake wa maharage, ndi mwache ale, mwache, si kwamba haifai, ni halali hiyo. Sheikh anasema tasahari, kula daku mwanamke, wala tatruki sahura, na wala usiache kula daku. Tutamani daura hii jirudie kwenye masomo ya siyam, ikaribia Ramadhani, kwenye Shaabani, Shaabani pale. Na usiache kula daku. Kwa nini? Liannahu sunnatun muakkada, kwa sababu uko kula daku ni sunna iliyokokotezwa, iliyotiliwa mkazo. Liannahu ayasahura, kwa sababu huko kula daku sunnatun muakkadatun, ni sunna iliyokokotezwa. Hatta walau kana sahuru ala shay'in yasirin, hatta lau ikiwa daku ni juu ya kitu kidogo, kitu chepesi, tende tu au kanywa maji, inatosha. Hata walau kana sahuru, hata lau ikiwa daku, ala shay'in yasirin, ni juu ya kitu chepesi, kitu kidogo tu, basi itafaa, usiache kula daku. Waakhiri sahura, waakhiri as-sahura, na icheleweshe daku. Daku ndio maana kitu as-sahur, lianahu yukalu fi wakti sahar, kwa sababu inaliwa katika usiku wa manane. Akhiru al-layl, mwisho wa usiku, zile nyakati ambazo washirikina na wachawi wanatoka kuna kuwanga, ndio nyakati za daku hizo, usiku wa manane huko, karibia na alfajiri. Ndio sunna. Wa akhiri as-sahura, na icheleweshe daku, li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na hiyo ni kwa hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Daku ulale alafu uamke ule, au uwe umeshinda umekesha kwenye kufanya ibada ukaichelewesha baada ya kutokea kwenye tarawih au qiyamul layl karibu na fajiri, ndio unapiga daku lako pale. Pana watu unakula daku baada ya isha. Eti daku hiyo au saa 3. Amefuturu. Alafu kana kusali isha, wengine tarawih au swali. Akirudi anakula daku. Wewe sema unakula tena. Unakula tena baada ya iftari. Hakuna daku hiyo bwana. Daku ya saa 3, 3 na nusu, eh? Watu wanaswali tarawih, wewe wakata matongi ya daku, daku gani hiyo? Eh? Kwa hiyo daku ichelewe, kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tasaharu, fa inna fi sahuri barakatan. Tasaharu, kule ni daku, fa inna fi sahuri. Kwa hakika, kuna katika daku, barakatan, baraka. Tasaharu, kule ni daku, fa inna fi sahuri. Na hakika kuna katika daku barakatan, baraka. Daku ina baraka, ni chakula kilichobarikiwa, sawa sawa, eh? Wali hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Na kwa hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hii hadithi ya kwanza rawahu Sheikhan, wamepokea mashaka wawili al-Bukhari wa Muslim, inaonyesha umuhimu wa kula daku. Mtume Ali salam kaamrisha kuleni daku, imekuja fi'lu amr, bali akaeleza manfaa ya kula daku. Anasema katika daku pana baraka, muumini gani asiyetaka baraka? Hadithi hii nyingine ya Anas inda al-Bukhari, hii inaonyesha wakati bora wa daku ni kuchelewa, mwisho wa usiku huko. Wali hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na kwa ajili ya hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa Zaid ibn Thabit, na Zaid ibn Thabit sahaba wake, eh, min qurra'i sahaba, katika masahaba wasomi wa Qur'an wataalam. Wa Zaid ibn Thabit, na sahaba Zaid ibn Thabit, wawili hawa mtume na sahaba wake, tasahara, walikula daku wawili hao, yani ar-rasulu wa Zaid, tasahara walikula daku wawili hao, falamma faragha min sahurihima, na pindi walipomaliza kutokana na daku yao wawili hao, falamma faragha min sahurihima, na pindi walipomaliza wawili hao kutokana na daku yao, walipomaliza kula daku, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, moja kwa moja akasimama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila salati fa salla, katika swala na akaswali. Mtume alayhi salam alipomaliza kula daku akaingia kuswali salatu al-fajr. Hebu angalia namna walivyokuwa kichelewesha daku. Qulna li Anas, tukasema kumwambia Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi salah, kam kana baina faraghihima, ni kiasi gani kilikuwa baina ya kumaliza kwao wawili hao? Kam kana baina faraghihima, ni kiasi gani kilikuwa baina ya kumaliza wawili hao, min sahurihima, kutokana na ulaji wa daku yao, min sahurihima, kutokana na ulaji wa daku yao, wadukhulihima fi salah, na baina ya kuingia kwa wawili hao katika swala, wadukhulihima fi salati, na baina ya kuingia kwa wawili hao katika swala, palikuwa na wakati gani, palipita kitambo gani toka wamemaliza kula daku mpaka mtume kuingia kwenye salatu al-fajr? Hapo katikati, toka wamemaliza kula daku na kwenda kwenye kuswali, palikuwa na kitambo gani? Na wao walikuwa wakikadiria nyakati kwa matendo. Qal, akasema Anas anajibu sasa, eh? Kadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan, kwa kiwango ambacho anasoma mtu aya 50, biqiraatin mutawassita. Na wanasema ulama ni kwa kisomo cha kati na kati. Maulama wetu wanasema kisomo cha kati na kati cha mtu anayesoma aya 50 anatumia kuanzia dakika 7 mpaka 10. Eh? 7 daqaiq ila 10 daqaiq. Anatumia ima dakika 7 mpaka dakika 10. Kwa hivyo toka mtume anamaliza kula daku yake na kuingia katika swala yake, hapa kupita hapo katikati zaidi ya dakika 10. Bimaana walikuwa kifuturu karibu kabisa na alfajiri. Kwa hivyo hii ndio sunna na huu ndio huo utaratibu wetu. Taun, herufi ya ta, min afdali sahuri tamru, miongoni mwa iliyo bora zaidi katika daku ni tende. Min afdali sahuri atamru, miongoni mwa iliyo bora zaidi katika daku ni tende. Ni hadithi ya Abi Hurairata, kwa ajili ya hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, ni'ma sahurul mu'min atamru, bora ya daku ya muumini ni tende. Tusikose tende katika nyumba zetu. Ni'ma sahurul mu'mini atamru, bora ya daku ya muumini ni tende. Hiyo ni bora, lakini vyakula vingine vinafaa. Vipi ubwabwa? Usikose ubwabwa, nao twautaka, lakini tende ni bora zaidi. Vyakula vingine pia vinafaa. Maana kuna watu ukiwapa tende peke yake ukamwambia hii ni daku, tafuta ugomvi, unataka kuniua. Lakini tende ni bora. Haya, anatuambia shekhe wetu itani fi ramadhana, anakunasii mwanamke, sikiliza wasia huu wa sheikh, i'tani fi ramadhana biqira'ati alquran, tilia umuhimu wewe mwanamke katika kipindi cha ramadhani kwa kuisoma quran. I'tani fi ramadhana biqira'ati alquran, tilia umuhimu mwanamke katika ramadhani kwa kuisoma qurani. Wasadaqati, na kutoa sadaka, wanawake toeni sana katika sadaqati. I'tani fi ramadhan, tilia umuhimu katika ramadhani biqira'ati alquran, kwa kuisoma qurani. Wasadaqat, na kutoa sadaqati mbalimbali. Wa qiyam al-layl at-tarawih, na kisimamo cha usiku, salatu at-tarawih, ni sala ya tarawih. Wa taftiri saimin, na kuwafuturisha wenye kufunga. Wallahi, jitahidi katika haya mwanamke, ikiwa una nguvu ya kimali, andaa futari, gawa kwa wafungaji, hata kama ni kitu kidogo, ijapokuwa ni visheti tu, andaa visheti vyako, wapelekee wafungaji. Usidharau hilo. Hata kama ni maji ya sharubati, tengeneza sharubati yako, kawagaie wafungaji. Wa taftiri saimin, na kuwafuturisha wenye kufunga. Na ikiwa ni nyumbani kwako, mume wako au baba yako au mlezi wako amewaalika watu waliofunga kuja kufuturu, akakutaka wewe usimamie kuandaa futari, usikasirike, usinune, ukachukia kwamba utashughulishwa. Na pana wanawake wako hivyo, hawajui kheri, maskini wamezibwa na kheri. Unapomwambia nina wageni watakuja kufuturu, ndio wanavuta mdomo, majikazi yote hayo itakuwaje? Hajui kwamba ni kheri. Jipinde, usiwe na roho hiyo ya kuchukia wageni. Katika Ramadhani ni msimu wa ibada, pana wanawake wallahi wanachuma thawabu kwa sababu ya majiko, wanapambana katika Ramadhani kuhakikisha wanatengeneza futari za kuwafutirisha wafungaji katika watu wa familia zao na ziada. Bali pana wanawake wema, anakuambia hebu ukija njoo na watu wawili watatu, leo nimeandaa futari, ukitoka kwa msikitini nitafutie watu wawili watatu uje nao. tutakiwa tupate wanawake hawa, sio kiletea wageni unanuna eh. La la la la la la la pupia khiri hii wa taftiri as-saimin, na kuwafuturisha wafungaji. Fanya hilo mwanamke. Wal umrati, nenda umra, safiri kwenda umra mwanamke wa Kiislamu. Sema na mume wako, zungumza na mzazi wako, zungumza na ndugu zako, ikiwa na uwezo wa kifedha wakupeleke umra, waambie mimi sihitaji picnic yoyote, sihitaji Dubai wala Uingereza wala China, nipelekeni umra kwenye Baitullah, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Nenda umra. Nyie mnadai vitu vingi na mnapewa, mnadai madhahabu mnanunuliwa, mkadai magari mkaletewa, ukadai simu ya kisasa, unataka iPhone mpya kabisa, unalia kabisa. Haya umeletewa, mbona ulilii umra kwamba nipeleke umra? Na kuna baadhi ya watu jamaa zao wanakwenda umra kila mwaka, lakini mwanamke katoa macho tu pale, hata siku moja aseme na mimi nichukue umra, sikubali nipeleke kwenye ibada hii, au akachanga hicho kibati chake cha umra. Subutu vibati vya mapazia tu na masufuria, kuna umra wal umra. Na mwanamke vile vile azingatie kwenda umra fi Ramadhan. Al umratu fi Ramadhan ta'dilu hajja, tumenasema umra katika Ramadhan inawiana malipo yake na hija. Wal i'tikafi kadhalika, pupia i'tikaf, kubakia msikitini katika Masjidul Jami', msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa, kaa hapo maadamu pana eneo kwa ajili ya wanawake, bakia katika msikiti kwa nia ya i'tikaf, kwa maana kubakia ndani ya nyumba ya Allah ukifanya ibada. Wal i'tikafi fil ashr al awakhir, na kukaa itikafu katika kumi la mwisho. Pupia mwanamke. Wa tahari lailat al qadr, na kufuatilia usiku wenye cheo. Lailatul qadr khairun min alfi shahr, usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi alfu, usiku adhima. Wa tahari lailatul qadr, na kufuatilia usiku wenye cheo. Walijtihadi fil ibada, yote haya mwanamke yazingatie, na kutoa juhudi katika ibada. Walijtihadi fil ibadati, na kutoa juhudi katika ibada. Fil ashr al awakhir, katika kumi la mwisho, wakati Ramadhani ndio inayoyoma, kumi la mwisho pale ongeza ibada. Na saha nzito hizo kwa wanawake wa Kiislamu. Walijtihadi fil ibadati fil ashr al awakhir, na kujitahidi katika ibada katika kumi la mwisho. Funga kibwebwe mwanamke, tahajjud, dua, qiraatul Qur'an. Kama ni kufuturisha, ongeza watu, zidisha mapishi kwenye kumi la mwisho. Lakini wanawake wengi wakifikia kwenye kumi la mwisho, wana mambo mengine, sio mambo ya ibada, mambo yao ni mengine, nguo za sikukuu, basi ndio habari zao hizo. Ramadhani inaisha hii, watoto hawajavaa, anakera watu kwa sababu ya nguo za sikukuu, au yeye kupata nguo za kuswalia Idi. Habaya sijaliona eh? Shungi langu lenyewe limechakaa. Mambo hayo, madera, nimekupikia futari siku zote unaniangalia tu. Jamani, kumi la mwisho ni la ibada. Naam, hayo nayasema ni ya muhimu, lakini hayafikii umuhimu wa ibada. Kama mnavyokumbuka nguo za sikukuu za watoto na nguo zenu na kupamba nyumba, lazima nyumba ipigwe rangi, zulia jipya, mapazia mapya, Idi unajua inakuja, piko itakuwaje, hina. Kama mnavyokumbuka hayo, basi kumbukeni zaidi ibada katika kumi la mwisho. Walijtihadi fil ibadati, na kujitahidi katika ibada. Fil ashri al-awakhir, katika kumi la mwisho. Biihyai al-layl, kwa kuhuisha usiku. Usiku uwe mchana bwana, hakuna kulala. Biihyai al-layl, kwa kuhuisha usiku. Wa iqadhi ahlaki, na kwa kuwaamsha watu wako, ewe mwanamke. Wa iqadhi ahlaki lilibada, na kwa kuwaamsha watu wako kwa ibada. Amsha watoto wako, waamshe waswali, amsha wadogo zako, waamshe wasichana wako wa kazi, muamshe mume wako kwa ajili ya khairi hiyo. Wa iqadhi ahlaki lil ibada, na kuamsha watu wako wa nyumbani kwa ajili ya ibada. Fil ashr, katika kumi la mwisho. Mwanamke jitahidi katika hayo, i'tani, tilia umuhimu mambo hayo. Wal jiddi fi ta'at, na kutoa bidii katika mambo ya ta'at. Wal jiddi fi ta'at, na kutoa bidii katika mambo ya ta'at. Wasiyatun azimatun min hadha ash-shaykh al-jalil hafidhahu Allah ta'ala, ni wasia huo mkubwa wenye maana ukitolewa na huyu mwanachuoni shekhe wetu kipenzi hafidhahu Allah ta'ala. Tutakomea hapa muda wetu ushakwisha. Topic inayofuata katika darasa ya kesho insha Allah ni almar'atu walhajj walumra, mwanamke na hajj na umra. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكن الله خيرا وحفظكن الله.